zmienił się. Podobno raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Ilekroć sięgam po utwory zamieszczone na genialnej płycie Republiki pod tytułem Masakra, tyle razy przypominam sobie ten moment i zawsze się dzielę refleksjami z Państwem, że pamiętam doskonale. To był rok 1998, kiedy ta płyta się ukazywała. No i oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia pierwsze z niej dźwięki. Jeszcze przedpremierowo można było, śledząc uważnie te szczególnie wieczorne i nocne audycje, usłyszeć i raz na milion lat. To był jeden z pierwszych chyba takich odsłoniętych asów, bardzo ważnych asów na tej płycie. No i okazuje się, że w roku 2023, mam nadzieję, że po drugiej stronie radia również, ten utwór cały czas mocno brzmi i cały czas ciarki, nie tylko na plecach, ale też na dłoniach, w przypadku redaktora prowadzącego na pewno. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 5,5 minuty po godzinie drugiej. To jest Muzyczna Noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, którą do godziny czwartej będzie realizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i przygotowałem dla Państwa zestaw polskich piosenek. Tak, dzisiaj cały dzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia tylko i wyłącznie polskie utwory i takie do godziny czwartej pomieścimy tutaj na naszej antenie. Dziś drugi dzień maja dla niektórych z Państwa to środek, albo jeszcze może początek tego długiego, długiego weekendu, kiedy można wypocząć, kiedy można leniuchować, kiedy można odpocząć od tego, co zazwyczaj dzieje się w naszym życiu. No ale też dla wielu z nas 2 maja to dzień flagi, więc może jedną taką białą wywiesimy na początek. Yeah. Od zawsze i chyba na zawsze to taki trójkowy, jak najbardziej zespół Republika. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia można by było zadać sobie pytanie, od ilu to już lat? Od samego początku chyba tej grupy. Biała flaga dzisiaj na dobre rozpoczęcie grupa Republika dwukrotnie podczas muzycznej nocy trójki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Grzegorz Ciechowski, wielki mózg, wielka osobowość, wielki kompozytor, wielki człowiek, no i wielka inspiracja na zawsze dla młodych polskich artystów. No mimo tego, że ten projekt i ten album powstał dokładnie 8 lat temu, to ja zupełnie niedawno dopiero zacząłem zaprzyjaźniać się z tymi interpretacjami dwóch naprawdę utalentowanych artystek, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną z jednej strony. I opowiadałem Państwu ostatnio o tym w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, w jednej z ostatnich audycji, chyba to było w miesiącu kwiecień. Z jednej strony Hania Rani, z drugiej strony Dobrawa Czocher, obydwie utalentowane, tak jak powiedziałem, obydwie absolwentki renomowanych szkół muzycznych. Poznały się, połączyły siły i w 2015 roku stworzyły swoje niesamowite wersje utworów, które kiedyś stworzył Grzegorz Ciechowski. Dzisiaj w nieco odświeżonej przez Deutsche Grammophon wersji z 2021 roku, bo po 6 latach troszeczkę zremasterowany ten materiał został, ale jeżeli są takie dni jak dzisiaj, jeżeli mamy takie, mam nadzieję, przepiękne muzyczne noce na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to z wielką przyjemnością sięgam po ten materiał. Ania Rani, Dobrawa Czocher, interpretację twórczości Grzegorza Ciechowskiego na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas muzycznej Nocy Trójki, bo tak dzisiaj te dwie godziny się nazywają. 2:27 na naszym radiowym zegarze to idealna pora przecież do słuchania radia, no i idealna przecież też do tego, aby do tego radia napisać, jeżeli Państwo mają ochotę na kontakt. Ten mailowy chyba najprościej, no to proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam Panie Michale, wiem, że ma pan na pewno napięty scenariusz, ale gdyby udało się zagrać Bieszczady grupy KSU, byłoby wspaniale. Dedykacja dla moich przyjaciół z Wetliny, pan Krzysztof napisał. No, dokładnie, napięty scenariusz. Może KSU dzisiaj nie usłyszymy, ale zawsze przyjaciół z Wetliny i wszystkich w Bieszczadach można pozdrowić serdecznie przez radio. Och, pięknie teraz musi być w Bieszczadach podczas tej długiej majówkowej przygody. No a my, drodzy Państwo, zagłębiamy się dalej w świat dźwięków tworzonych przez polskich artystów. Teraz spod znaku grupy Niechęć. to wspaniały polski, warszawski projekt, z którego powinniśmy być dumni i pewnie jesteśmy, że w Polsce są tacy muzycy, którzy tworzą takie dźwięki, nagrywają takie płyty. Mowa o projekcie Niechęć i o płycie Unsubscribe. To jest grupa ludzi bardzo utalentowanych, wykształconych muzycznie, z bardzo dobrym słuchem, z nawet dużą płytoteką, no i spotkali się pewnego razu, no i postanowili grać jazz, ale postanowili grać jazz i nie tylko jazz. Rzadko słuchamy wspólnie tych dźwięków, więc dzisiaj proszę pozwolić mi jeszcze raz. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie trzecim Muzyczna Noc Trójki, a w Muzycznej Nocy Trójki zespół Niechęć w utworach Praga oraz Niechęć. Można by było tak słuchać, słuchać, słuchać i słuchać, bo takie są dźwięki, takie są płyty i takie są utwory firmowane znakiem Niechęć. Dziękujemy bardzo. Kwadrans do godziny trzeciej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okazuje się, że Państwo są przy radiu mimo takiej pory, chociaż to przecież idealna pora do słuchania audycji radiowych i do pisania maili do redaktora prowadzącego. Dziękuję bardzo. To teraz, jeżeli chodzi o polską muzykę jazzową, chociaż nie tylko jazzową, eksperymentalną, elektroniczną, połączone siły właśnie Polski i Pakistanu. Wrocław i Lahore dzieli prawie 7 tysięcy kilometrów i pomimo ogromnej odległości, jaka dzieli muzyków Eapsi, Jaubi albo Jaubi, oba zespoły znajdują zaskakującą ilość wspólnego języka, który determinuje ich muzyczne poszukiwania, czytamy. Są to zarówno silne przywiązania do lokalności i szacunek dla tradycji, zamiłowanie do wplatania niektórych elementów hip-hopu, jak i bazowe zamiłowanie do improwizacji i duchowego jazzu. Dlatego połączenie sił było tylko kwestią czasu i tak przystąpili do budowy międzykulturowego mostu między Polską a Pakistanem. Most, którego filarami są hindustańskie ragi, wielorako rozumiany polski jazz i braterstwo w brzmieniu. Finał tej fuzji jest do tego stopnia zaskakujący, że trudno tę współpracę w jakikolwiek sposób zaszufladkować. 12 maja ukaże się kolejny album od muzyków, którzy no nie przestają nas cały czas zaskakiwać i cały czas nagrywają bardzo dobre rzeczy. E-Ups to projekt z Wrocławia, niesamowita grupa muzyczna. No i tutaj razem z formacją z Pakistanu, tak jak mówiłem, nie do końca jestem przekonany, czy trzeba przeczytać Jaubi czy Jaubi, pisane Jaubi, tak jak teraz mówię. No ale chyba to jest w tym momencie najmniej ważne. Ważne jest to, że 12 maja będziemy mieli kolejną bardzo dobrą płytę z podznaku E-Ups, czyli E-Ups i przyjaciele. To był zwiastun, utwór pod tytułem Sun, a my mamy 8 do 3. Pazuchą portfelny śmierdzący pesem chowam po kieszeniach ręc. Bywają niezręczne, pochowam po mieście, w barach jako szczęście. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfelny śmierdzący pesem chowam po kieszeniach ręc. Bywają niezręczne, pochowam po mieście, w barach jako szczęście. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu poczuć życie. Byłem tu na chwilę, tam będę na chwilę. Będę tam za chwilę, tylko potrzebuję chwilę. Polej mi, mama litry palą, hopy, narkotyki palą. Bóg palą, palą. Jeden Bóg podzielony na nas dwóch. Jeden but nie do pary moich stóp. Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Dzięki lud, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. No nie powiem, narobił Wojtek Mazolewski apetytu, zapraszając Szczyla do współpracy i nagrywając utwór Chowam w sobie więcej. Tyle razy już słuchaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Podobno ma być więcej dźwięków od Wojtka Mazolewskiego i Szczyla. No to czekamy i zacieramy ręce dzisiaj w ramach powtórki i w przedziale muzycy jazzowi w Polsce. O, tak. Drodzy Państwo, tak jak pewnie Państwo wiedzą, codziennie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia po godzinie 9 rano razem z Justyną Grabasz, moją koleżanką, przygotowujemy dla Państwa kalendarium muzyczne. Wybieramy to, co ważne w muzyce działo się na przestrzeni dziejów. Z racji tego w swoich wystąpieniach radiowych, tych nocnych, nie mam zwyczaju, żeby otwierać kalendarium muzyczne, ponieważ tak kiedyś sobie postanowiłem. No ale czasami jest taka okazja, obok której nie chciałbym przejść obojętnie, tak jak okazja ta właśnie, bo jeżeli mamy dzisiaj tak szanownego solenizanta, to pozwólmy sobie na kilka minut od właśnie jego. Zasilam czarną